چشمہ ہو مرشد دیکھنا لجا لکھ لکھ چشمہ میں ایک کھولا ایک کجا اتنا لکھیا مینو سب نیارے تن ہور کتنے بل بجا مرشد دادی دار ابا مرشد دا دیدار مینو لکھ کروڑا حجا پلا چمبے دی بوٹی مرشد میرے من وچ لائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی ہو آئی جیو مرشد کامل بہو جیو مرشد کامل بہو بہو جیو مرشد کامل